Baionako eta Hondarribiko berriunta bergoita bi ikaslek industria eta merkataritza ganbarako gelak bete dituzte atzo. 2012an Donostian sortu zen lehen aldikotz teknologia berrien inguruko sare egitasmo hori. 2017an Iruñan lehen aldikotz ikasleak zuzendu formatuan antolatu zuten. Eta ondotik errepikatu dute, baina orten lehen aldia zen Baionan iragaiten zela. Inigo Martinez sareko koordinatzailea. Bueno, sare egitasmoa batzen ditu, bueno, baitu hiru ardatz, bata da gaztedia, bestea dira teknologia berriak, eta hirugarrena euskara da, ez? Eta, bueno, pues, pizkate hiru ardatz hauen gainean eraikitzen den proiektua egitasmoa da. Bada goiz bateko jardunaldia, eta jardunaldi honetan parte hartzen dute 15, 16 urte inguruko gazteek, ikasleek, ikastetxeen bidez parte hartzen dute, eta bertan, pizkat, bueno, batetik, asmoa da nolabait euskarazko teknologia berrietan zizkintza dagoen ezagutzea, hori erabiltzera animatzea eta bide batez ere ba goiz divertigarri bat edo pasa dezaten ikasiz euskaraz. Adibidez, eingo dugu ikerketa bat, azterketa bat, bale? Begiratuko duzu zuek orain, zuek publiko horretan. Ea atzo zenbat ordu batzuk ja, ez mesedez. Begiratuko duzue, atzo, zenbat ordu pasa zenituzten pantailaren beste aldean. Amets, da Alain. Nungo otarrak ziste? Endaia. Bai, nire Endaia. Eta nun ziste Lizeoan? Bernat Etxeparen. Bai, berde, Etxeparen. Ba, zer egiten duzu hemen? Ba, antzaudikietan ikusten beren proiektuak. Eta ikasitugu gauzak segurtasunari buruz eta sare sozialetan. Zoin, eta iligantzen izten, itzaldia? Bai, itzaldietan. Ze ikasi duzie? Ba, sare sozialetan gauzak nola egin eta segurtasuna eta. Begia zen, ziendako hori? Bai, oso. Adibidez ere bai, wifi-etan konektatzean ikasten digut, badakitela nun gauden eta gauza horiek. Eta hori etzinek iten? Ba, ez zertarako. Alta, sare sozialak eta untsa baliatzen dituzi, jaren imaginatzen dut. Bai, baliatzen ditugu. Bai, dituzi eziek edozoin, Instagram, Snapchat-enak. Bai, Snapchat, Instagram eta TikTok eta. Bai. Eta beraz, baliagarri itzaldi hori? Bai, asko. Gauzak aldatzea eta jazta. Eta, ostion pasaniz ere, galdegin du, soegitea, zonbat ordu egunean atzo edo pasua zinuten. Ziek, zonbat? Biterdi atzo. Ni lau. Eta hori, sobera da? Bai, inoztaz bai. Bai, gehiagi. Eta nola eginen duzi hori ekipitzeko? Ba, mugiko rautzi batzutan eta irakurtzen hasi. Bai, nire saiatuko naiz. Ebe milesker? Bai, gaur, aio. Iriste nahizela, orain dik? Eman dira? Iriaia! Eman dira zu botoi? Orotara, bi itzaldi interaktibo, egunean behin izeneko jokoaren partidak, eta zazpitailer praktiko segitu dituzte ikasleek, horretariko bat zen errealitate virtualaren inguruan. Itxen, hor, maiozu horren, maiozu, sakatu. Are, maiozu. Ez, horrekin. Boto ya, nanya, boto ya. Boto ya, nanya. Inigo Alkorta. Ni hemen ba Protomikersetik nator eta hemen erakusten diegu pixkat realitate virtuala nola erabili daitekeen, nola jolastu, ondo pasa, ikasi dezaketen horrekin eta pixkat ikusteko behaiek zer egin dezaketen ebai teknologia berri hauekin. Itzez, azaltzeko nola funtzionatzen duen realitate virtualak? Ba, hemen kasko bat jartze dute eta bertan ikusten dute ba hori, errealitate virtual bat, beraientzako errealitatea dela, baina dena ordenagailuak egiten du. Eta bertan jarri dezakegu nahi degun ingurunea, eta hemen adibidez ikusten dute igogailu batean tabla batean nola ibil daitezkeen, edo beste joku mota batzuk ebai, eta edo zein ingurunetan jarri dezakegu nun agertzen dien, eta behaiek han daudela sinesten dute. Eta hor, ebe presentatu dituzien, aurkeztu dituzien ingurune horiek, ziek dituzue egin, sortu? Ez, hori edozein joku bezala, ba, sortzen diren gauzak dira, eta guk deskargatzen dugu, eta edonor deskargatu dezakete, bai doain, bai ordaintzeko jokua daude, edozeinek erabili dezaket, bai. Maitatute, ikaslek? Nik uste ondo pasa dutela, bai, bai, batez ere ja bukaeran erosoago sentitze ziala, ja ohituagoak zeudela zer gertatuko zenea, ba, nik ja eskatzen jundia gustatu zaie eta nik uste errepikatu nahiko dutela. Lehenaldia zen hainitzen dako, hor, realitate virtuala? Bai, bai, bai, denentzat bai, ustez baten batek ez, baina bai, eta nik ustez guztiei gustatu zaiela, bai. Guti zabaldua den teknologia da, mementoan? Bai, agian izan daiteke berria delako eta garestia hasieran, baina noain merketzen ari da, baina bai, geroz eta gaiago ikusiko den teknologia bat izango da. Bon, zei sistemen? Be, realitate virtuala entzatzen go. Zer da realitate virtuala? Be, teknologia bat ikusteko joko batzuak lunetan batzuen bidez. Hori nola martxan da, ganduzu hor, lunetak zari behar dira? Bai, lunetak eta batzuk eskuak erabiltzeko maneta batzuk. Eta ze ikusten zinin hor lunetek ilan? Ba, depende zein joko den, ba dira mundu desberdia iniz. Eta hor, zuk zer egin duzu? Egin dut iniz, egin dut hiri batean, bada plantxa bat eta erortzen gila. Nola hori, imuble baten gainetik? Ez, bai, imuble baten gainetik hartzengo igo gailua eta gero berda, joan plantxaren gainat erortzen gila. Eta ageri da, desberdintasuna, egiazko egelitatea eta virtualaren artean? Bai, aleik. Zira belduktu, erortzen ikin? Ez. Zu ere ez? Ez zuz eginik, ez zuz hori egin. Zer egin duzuzuk? Egin dut joko bat, bat ziren kajatzu koloretsuak eta behar egin dut zuen jo. Hala. Bai. Eta? Sinesgarri zen? Joko hori bof, me geruntza zen. Lehen aldia zen, zuretako realitate virtuala? Bai. Eta, zei doritu zauzu? Realista da, ez supera, me zaba. Baite duzu? Bai, zaba. Zei, holako lan bat, holako lan bideetan, nahiko zinuke lan egin? Ez aleri ez. Zuk bai? Ez, bai. Tailer gainitzen deskubritzeko parada ikaslendako beraz eta hori guzia euskaraz, hori baitzen helburu nagusienetariko bat euskarazko kultura digitalaren garatzea. Eder Etxebarria, Bernat Etxebarri Lizeoko erakaslea entzun dezagun. Bai, ba, gaur etorri gara euskararen tokia numerikoan kokatzera. Horregatik kultura digitala sustatu nahi dugu euskaraz eta hortarako etorri dira ikasleak pixkatzer dagoen ikastera. Hori ez da inbeste garatia behar behar kultura digitala euskaraz? Bai, jadanik mundu analogikoan zailtasunan gitugu euskararen lekua, behar duen lekua emateko, baina numerikoan esango nuke koska bat gorago dagoela, eta bueno, abia puntu bezala baliatuko dugu gaurko jardunaldia. Ze nolako tailerrak dituzte hemen? Bueno, pixkat denetarik dute, ez dira bakarrik tailerrak, hitzaldiak ere baituzte. Jola saretoan ere ikasiko dituzte, ba, jokoak egin ditzakegula eta euskara ikasi aldi berean. Eta tailerrak dira pixkat denetarik, gamer gela bada, Arduino, bideomapina, aplikazioak sortzeko tailerrak ere izango dituzte. Eta ara, pixkat denetarik ikasiko dute. Hori, liceoan badituzte kurtsoak edo badituzte olako mementoak horien ikasteko, jorratzeko? Bai, badituzte, bueno, akaso ez joko horiek jorratzeko, baina egia eta pikarren mailan dauden ikaslek ZNT ikasgaia dutela, eta hor adibidez programazioa ikasiko dute, eta baita ere, bueno, zerbitzariak eraikitzen, edo hardware eta software tailerra egingo dute, beraz, bai izango dutela beste modu batera, pentsatzen dut, baina kultura digitala sustatzeko aukera. Ebentuan, zuk ze tailer edo ikusi duzu? Bueno, lehen tailerra da, bideomapina nago. Gatoz jola saretotik, ibili gara berbaserka egunean behin eta beste aplikazio batzuk ezagutzetik, eta bain bideomapina sartuko naiz. Interesatia dira, ikasleak? Bai, bon, lehen parte hortan bederen asko gustatu zaie jolastea, berbaserka oso ondo ezagutzen dute. Egunean behin akaso gutxiago, baina hiru partida jokatu eta uste dute gustoa hartu diotela, bai. Egiten da ez dakit, gazteak belaunaldi hori sortu dela teknologia behiekin, baina alaike bedute ikastekoik? Bai, biztan dena baietz. Badakite erabiltzen, badakite teknologiaren zati txiki bat oso ondo erabiltzen, aldiz, sentsazio bokat ez dutela horren kontrola. Eta beraz, gaurko abiopunto bat da batetik jadanik ezagutzen dituzten tresna horiek euskaraz erabili dezaketela, ez da gutxi. Baina batez ere mundu alternatibo bat, librea den mundu bat, euskaratik eta euskaraz egina den ere ezagutzea. Bemisker? Zuei. Goiz aberatsa eta rakastatsua beraz, Baionan Sare euskarazko kultura digitalaren jardunaldian, lehen edizioa baldin bazen ere Baionan, antolatzaileek jadanek itzordua hartia dute helduden urterako.